مشکل سے بیان ہوئے وہ محض قصہ یا کہانی نہیں بلکہ امت کے لیے اس نے ہدایت کا بے شمار سامان. اور ایک یہ کہ اللہ کے کتنے بڑے بڑے نبی کس قدر آزمائش سے گزرے اور ان کی آزمائش, ان کی استقامت اور ان کا دین پر جمع رکھنا کس نے ہماری دعوت سے فکر کر کہ ہمیں کوئی صعوبت کوئی پریشانی اگر لاحق ہو ہم ان نیک اور پاک ہستیوں کو اگر یاد کریں ان کی مشکلات ان کی صعوبت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کے طفیل ہمارے قلب پر سکینہ اور تمامی تنازل کرے گا. ان قصوں میں بے شمار ہدایتیں. میں نے گزشتہ اپنی گفتگو کا سکینہ جہاں کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دلائل اور برہان میں ان کو چت کر دیا اور ان کے پاس اب کوئی بھاگنے کا چارہ نہ رہا, آدمی کی فطرت ہے کہ دلائل کی دنیا میں جب شکست آ جائے تو بکھر جاتا, گالی دینے لگتا, مارنے لگتا. یہی کام نمرود اور نمرود نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ربوبیت کا دعوے دار تو ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. اب وہ بغلے جھانکنے لگ گیا کہ یہ کام کوئی ایک دو فیصد بھی کسی نے مماثلت ہو ایسا نہیں سر انجام دے سکتا. اب انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے, یعنی ان کو آگ میں ڈال کر جلا کر سزائے موت دی جائے. یہ انہوں نے طے کیا. معتبر تفاسیر میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ نمرود کی ہدایت کے لیے بھیجا. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا کتاب آیا وہ قوم تباہ ہوئی, یہی نہیں کہ عذاب آ گیا اور تباہ ہو گئی, ان کے پاس ہدایت والے بھیجے گئے. ہر قوم کے پاس آبی آیا اور جب کہ تمام حجت ہو گئی انہوں نے نہیں مانا, اس کے بعد میں عذاب آیا. قوم لوط کا بھی یہی حال ہوا, قوم آپ کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کے پاس ہدایت والے آئے مگر انہوں نے ان کی ہدایت مانی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں نے عرض کیا پوری کائنات کا ایک رب اور ایک ہی آدمی توحید کا ماننے والا اس دنیا کی پوری سرزمین پر وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ابن کثیر نے ایک موقع پر لکھا کہ رب کریم نے اس کی ہدایت کے لیے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے ہدایت کی, اور ظاہر ہدایت یہی تھی کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, ان کا کہا مانو, یہ تیرا لاؤ لشکر جہو حشمت بادشاہت دنیا بتائے دنیا یہ سب بچ جائے, مگر وہ نہیں مانا. پھر اس نے ہدایت کی نہیں مانا, پھر اس نے ہدایت نہیں مانا. وہ فرشتہ کیونکہ انسانی دیس میں آیا ان کا اب تو اپنی فوج تیار کر لے اور میں اپنی فوج لاتا ہوں. یہ پریشان تھا کہ دنیا کا میں ایک اکیلا حکمراں ہوں, میرے مقابلے میں کون سی فوج آئے. وہ سمجھا کہ چلو فوج کا مقابلہ فوج سے ہو جائے گا, ایک میدان طے ہوا, ہم اس میدان میں تمہارا انتظار کریں گے اور تمہاری فوج آئے اور ہم دونوں پھر آپس میں مقابلہ کر کے دیکھیں گے کون جیتا. نمرود نے کیا کیا کہ بڑا لاؤ لشکر کا تازو سامان جو تھا اسے اکٹھا کر لیا. اکٹھا کرنے کے بعد فوج کا انتظار ہو رہا ہے, مد مقابل کوئی فوج نہیں آ رہی. تو کیا ہوا, فوج اس طریقے سے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے اور اتنے مچھر کہ آسمان دکھائی نہیں دے رہا, آسمان دکھائی نہیں دے رہا, سورج کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی شعائیں کہاں ہیں. اللہ اکبر, اور کیجیے, کتنی چھوٹی مخلوق ہے مچھر, لیکن اگر وہ چاہے تو اس مچھر سے جو چاہے کام لے لے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اس کی شام سے سکون ہو جاتا, یقین وہ ہو جاتی, وہ چاہتا تو بغیر مچھر کے بھی مروا دے, مگر وہ ہے اس کی قوم کو بتانا چاہتا, نمرود کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تو کائنات کا رب ہے تو دیکھ میری کائنات کی سب سے حقیر مخلوق تیرے رب ہونے کا پھول کس طریقے سے کھولتی. اتنے مچھر کہ شاید دنیا نے کبھی اتنے مچھر نہ دیکھے ہو. آنن فانن نے اس کے سپاہی کا گوشت گوشت کھانے کے بعد چند گھنٹوں میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ بچا. یہ عذابی الہی ہے, وہ جس انداز میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ شے جو بڑی ہی رحمت جب چاہے اسے رحمت میں بدل دے. ہوا دیکھی کتنی بڑی نعمت کہ ایک منٹ ہمیں ہوا نہ ملے, ہم زندہ نہیں رہ سکتے, اور اس نے کیا کیا, ہوا کو اتنا تیز کر دیا, اتنا تیز کہ جناب پوری قوم سے قوم ہاتھی گھوڑے یہ اڑ کر کے پہاڑوں سے ٹکراتے تھے. ہوا کو بہت بڑی نعمت جب چاہے اسے زحمت میں بدل دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ جب عذاب آنے لگ جائے تو ایسے کام ہوتے. یہ سارا ہونے کے بعد کیا ہوا, معتبر تفسیر میں یہ ہے, کہتے ہیں کہ فرعون نمرود کی عمر 400 سال سے بھی کہیں زیادہ تھی, 400 سال سے زائد اس کی عمر تھی. اور یہ بھی روایت ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر یہ سارے اس کی فوج کو جناب سبھا برباد کرنے کے بعد نمرود کی ناک میں گھس گیا. اب نمرود کی ناک میں گھسنے کے بعد یہ مچھر اس کے دماغ کو جاگتا رہتا. حال یہ ہو گیا کہ یہ کہتا کہ میں اپنی اس دنیا اور کائنات کا خدا ہوں. اس کا حال یہ ہوا, ماری اذیت اور تکلیف کی دیواروں میں سر مارتا اور خفیہ طور پر وہ یہ کوشش کرتا کہ مجھے کسی طرح موت آ جائے, مگر موت اس سے ایسا لکھا ہزاروں میل دور ہے. اسی اذیت میں ایک روایت کو یہ ہے, ہو سکتا ہے کمزور ہو, کہتے ہیں یہ مچھر 400 برس اس کے ناک میں گھسا رہا. عذابی الہی کا باعث, اب دیکھیے آپ نے سنا تو ہوگا بادشاہوں کے قصے میں کہ بادشاہ سلامت اپنی نشیست پر جلوہ کر, اس کے بعد کوئی جناب آدمی اگر کوئی فائل ہے تو آنے کے بعد مغلیہ سلطنت کے شاہی آداب اگر آپ پڑھیں, اس میں یہ ہے کہ جناب بہادر شاہ ظفر اپنے تخت پر جلوہ گر, صاحب ایک فائل آیا وقت مناسب پر, جناب اس کو اجازت ہوتی کہ وہ آئے, تو آنے کے بعد وہ گفتگو کیسے کرے. مغلیہ سلطنت کی آداب شاہی یہ تھے کہ وہ بادشاہ سے مخاطب ہونے سے پہلے 11 مرتبہ سلام کرے, 11 مرتبہ سلام بجا لائے. اسی طرح ہم نے آصف جاہ دکن حیدرآباد کے شاہ کے واقعات نے بھی پڑھا کہ لوگ بڑے ادب سے جناب 7 یا 11 مرتبہ آداب آداب آداب کرنے کے بعد اب مخاطب ہوتے. بہادر شاہ ظفر جب رنگون میں بند تھے, اس کی تاریخ کو دیکھیے, ایک ملازم, حالانکہ وہ بند تھے اب بادشاہ مر ہے, مگر ایک خادم جب ان کے دربار میں آیا, اس نے اب بھی اپنے بادشاہ کو بادشاہ ہی سمجھا اور 11 مرتبہ آداب اور سلام بجا لایا. اور اس کے بادشاہوں کے دربار میں حاضری کے کچھ کرینے کوئی طریقے ہوتے, آپ حیران ہوں گے, غرور, سرکشی, اللہ سے بغاوت, اللہ کے احکام سے بغاوت, اللہ کے نبیوں سے بغاوت کیا رنگ لاتی ہے. بہت ممکن کہ آپ تعجب کریں, نمرود کے دربار کا ادب یہ تھا کہ کوئی صحابہ دربار میں حاضر ہو کر جوتا نکالے اور 7 جوتے بادشاہ سلامت کی کھوپڑی پر رسید کرے, اس کے بعد کہیں کہ جناب یہ حسرت, یہ آرزو, یہ تمنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جب جوتے اس کے سر سے پڑتے تو سر میں جب جھنک پہنچتی تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا. سمجھ گئے آپ, یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آداب شاہی یہ قرار پایا کہ درباری آئے, 7 جوتے سر پہ رسید کرے اور اس کے بعد کہے جناب کہ یہ تمنا, یہ حسرت اور یہ فریاد ہے. ایک بات تو اس سے یہ ظاہر, پتا نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, ہم نے صرف کسی غرور ہی سے عنوان بنا کر ایک مرتبہ گفتگو کی, اس کی ایک کڑی یہ ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی غرور سے جو اکڑ کر کے چلتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرشتہ متعین کر دیتا, وہ اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو نیچے جھکانے کی کوشش کرتا. ربی کریم غرور اور تکبر سے بچائے. اور فرمایا کہ جو شخص ادب اور انکسار کے ساتھ چلتا, ہر ایک سے جناب ملتا, ہر ایک کی بات سنتا, ہر ایک سے جناب بندہ پیشانی سے تو اللہ تعالیٰ اس پر فرشتہ متعین کرتا ہے کہ وہ اس کے سر کو قلم کرتا، وہ اس کے سر کو اٹھاتا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ غرور اور تکبر کرنے والے کا ایک دن سر نیچے ضرور ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے سیٹ جو دولت پر تکبر، ان کا کیا حلوا، جو محلات سے جناب تکبر کرے ان کا کیا حلوا، جو اپنی ظاہری جاو عصمت سے تکبر کرتے تھے ان کا کیا حل ہوا، اور جو بندے عاجز ہیں ان کو بغیر ریڈیو، بغیر ٹی وی، بغیر اخبار آج دنیا جانتی، دنیا جانتی۔ مجھے بتائیے، آپ لاہور کا دورہ کیجئے تو آپ جہانگیر کے مقبرے پر جان، ارے پورے کرو خر کے ساتھ برے سبھی جہانگیر کے کام سے کام تھا، آپ وہاں چلے جائیے اور ایک داتا گنوش علی حجیری کے مزار پر چلے جائیے۔ دیکھا آپ نے، اس سے کرو خر کا عالم یہ کہ آپ کو دو چار مکھیاں بھنکتی نظر آئیں، اور جناب کوئی ایک آدھ آدمی جو صرف نظر آ جائے کہ جہانگیر کو مقبرہ کہتا، پھر اسے دیکھنے کے لیے آ جائے۔ دیکھا آپ نے کرو پر جو تھا وہ، آپ پڑھیے جہانگیر، جہانگیری عدل وغیرہ، بہرحال مسلمان تھا اور اس نے اپنے باپ کے جو مقائد معاملات تھے اس پہ توبہ کی، حضرت مجد الف ثانی کی توقیر کی، ان کو رہا کیا، یہ بہت ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں ہیں، اگر وہ قابل نجات ہے تو رب کریم اس پر رحم فرمائے، اور ایک ہمارے داتا گنبش علی حجیری کے پاس چلے جا، جن کے پاس پرانے کپڑے پہنے ہوتے سوائے چند مریدوں کے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے۔ آپ جناب جب اوپر گردن اٹھانے والے کیسے گئے، اور جو داتا صاحب کے دربار میں جوتے رکھنے کی جگہ کو خریدے، لاکھ میں مفتی اور لینے والوں پر صرف ایک روپیہ لیں گے، اور فرمائیے کہ ایک کروڑ اسی لاکھ آدمی سالانہ اگر آئے تب تو ان کے ٹھیکے کے رقم نکلے گی، منافع کہاں گا۔ معلوم ہوا کہ سال بھر میں داتا صاحب کے مزار پر آنے والوں کی تعداد کم سے کم 3-4 کروڑ ہو۔ یہ کون لے کر آتا، اس ٹرین چلے جس کے ساتھ آپ کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، بس کا یا کسی کا ٹکٹ، تو آپ دیکھیے جو ادب اور انتظار کا مجسمہ ہو، یعنی کیا ان کی سنت ہو، آپ کو برقع اور اب کی شام دیکھیے، کیونکہ ہمارا عنوان یہ نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اور جو غرور تکبر کرے تو آداب شاہی یہ طے پایا کہ بڑے حقیق نے سے رسید کرے بڑے جناب سب بھی قریب غرور تکبر سے بچا کر بہت بڑا آلہ، بہت بڑا کڑا تیار کیا جائے، جو ابراہیم کو اس میں ڈال کر اور بھسم کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ یہ پروگرام قوم نے بنا لیا، ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہیں کہ جب آگ جلے تو مناسب وقت میں ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ علماء نے لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا، وہ آگ اتنی وسیع، اتنی عریض، اتنی بلند کہ اس کو لگتا تھا کہ اس کے شولے بادلوں آسمانوں سے پرواز کر رہے ہیں، اتنی بڑی آگ۔ ابن کثیر نے ایک قول یہ نقل کیا کہ شاید اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، کہ یہ اپنے نظر اور نمروز سے باقی ہو گیا، آگ میں ڈال دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اب ہوا کیا، احمقوں نے آگ کو جلا دی، لیکن ہوا یہی کہ سارے چوہوں نے میٹنگ کی کہ بلی روزانہ ہمیں پریشان کرتی ہے تو کیا کیا جائے، طے یہ ہوا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے, باندھے گا کون؟ اور ایسا کون سا چوہا ہوگا جو شیر نما ہو؟ ان احمقوں نے یہ تو کر لیا, اب یہ سوچا کہ اس میں جا کر آگ میں ڈالے گا کون؟ اس لیے کہ وہ آگ اتنے فاصلے پر اس کی جناب تپش تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا, آپ کو احمقوں نے جلا لی. اور یہ بھی ہم نے تفسیروں میں پڑھا, پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اتنی منظم ہو گئی کہ ایک ایک عورت, ایک ایک بچہ, ایک ایک شخص ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایندھن یعنی لکڑیاں آپ فراہم کر رہا ہے. یہاں تک کہ ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو منتیں کی جاتی کہ ہمارا شوہر بیمار ہے, اگر یہ اچھا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے میں ہم بھی اتنی آگ یا اتنی لکڑی جو ہے وہ دیں گے. منتیں ہونے لگ گئی. کس طریقے سے پوری قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو عزیزان گرامی جلانے کا اہتمام کیا. اب آج آپ کو جل گئی, اب ڈالے گا کون؟ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ کردی فارسی ایک کمبخت حدیث تھا جس نے یہ ان کو آئیڈیا دیا, یہ طریقہ بتایا, جس کا نام جناب حیزن. اس نے مشورہ یہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی قریب جا کر کے تو ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالے, تم ان کے لیے نیم جنیق بناؤ. نیم جنیق کیا ہے؟ یہ گلیل نما ایک آلہ ہوتا, بہت سارے حضرات جن کا تعلق دیہات سے ہے, یہ گلیل نما ہوتا, اس میں پتھر ایک حکمت سے ڈال کر اور اس کو گھمانے کے بعد ایک سرا اس کا ڈھیلا کر دیا جاتا تو پتھر جو ہے غیر معمولی طور پر دور جاتا. جس زمانے میں دور مار کرنے والا بندوق یا کوئی ہتھیار نہ تھے تو اس زمانے میں نیم جنیق استعمال ہوتا تھا, تو وہ پتھر بذریعے نیم جنیق جس آدمی کو لگ جائے تو آدمی کو پھاڑ دیا کرتا. کہا ایسا ایک بڑا نیم جنیق بناؤ, بنانے کے بعد کیا کرے؟ اس میں ابراہیم کو دکھاؤ علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس طریقے سے اس کو جھولا. جب وہ پوری اپنی قوت میں آ جائے اب اس طریقے سے اس کو چھوڑ کر اور جناب اس کا سرا کھینچ لو اور ابراہیم جو ہے وہ سیدھے آگ میں پہنچ جائیں گے. یہ سارا معاملہ طے ہوا. ابراہیم علیہ السلام رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. یہ معتبر تفاسیر کہ میں آپ کو اقتباس کر رہا ہوں, اس سے یہ کہانی نہیں, تفسیروں میں دیکھا جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا جانے لگا, اور فرمائیے اللہ پر ایمان ہو تو ایسا, یقین ہو تو ایسا, رب جی کریم ان کے نالین کے صدقے ہمیں وہ ایمان عطا فرما دی. روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر ہوئے, ظاہر ہونے کے بعد تھا اللہ کے نبی اللہ کے حبیب میں حاضر ہو گیا ہوں, کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی آرزو ہے تو بتاؤ, ہم اگر ایسی مصیبت میں مبتلا اور کوئی ایسا مسیحا آ جائے ہم کہیں گے بھائی آرزو تمنا کیا, مصیبت سے جان چھوڑا. سیدھی بات تو یہ اللہ کے خلیل نے وہ جملہ کہا جو اللہ کے خلیل کی شان کے لائے. اللہ انہوں نے کہا جبری تمنا تو ہو, آرزو تو ہے, لیکن جس سے بولنے کو جی چاہتا, جس سے آرزو تمنا ہے وہ تم سے نہیں ہے, اس سے ہے جو ابراہیم کے حال کو خود دے رہا. اگر کوئی آرزو ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہے, تم سے آرزو نہیں ہے. بعض احمقوں نے اس کا ترجمہ یہ نکالا, چونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنی ناجائز ہے, کیا سمجھے آپ, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں تم سے مدد نہیں مانگوں گا, کیونکہ غیر اللہ سے مدد تو ناجائز ہے, غیر اللہ سے مدد نہ جائے اس لیے میں اللہ ہی اللہ کروں گا, اسی سے مدد مانگوں گا. مگر احمقوں نے یہ نہ سوچا فتوا لگانے سے پہلے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ملائکۃ الرسول ہے, ملائکہ کے رسول ہے, ملائک میں بھی رسول ہوتے, ان میں سے ایک سب سے معزز مکرم رسول حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. غیر اللہ سے مدد جیسے کہ لوگ کہتے ہیں شرک ہے, اگر ابراہیم علیہ السلام مدد مانگ لیتے تو ماذا اللہ مشرک ہو جاتا, اس لیے منع کر دیا کہ جبریل تم سے کوئی خواہش کوئی مدد نہیں, یہ تو تم پہنچ گئے اس معاملے پر کہ اس لیے انہوں نے مدد نہیں مانگی. مگر احمقوں تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شرک کی دعوت دینے والا کون, شرک کی دعوت کس نے؟ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کیا شرک کی دعوت دو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. واقعہ کیا ہے وہ سنیے. واقعہ یہ ہے کہ جبریل خادم ہیں، اللہ کے خلیل مخدوم ہیں، یہ آقا ہیں، وہ ان کے خادم ہیں. ارے خادم سے آقا مدد مانگ، تم کے شان کے منافی ہے. اس نے کہا جبریل تم سے کہنے کو جی نہیں چاہتا، جس سے کہنے کو جی چاہا وہ ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا. چلیے کہا جبریل علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے کہ یہ تو ہماری مدد بھی نہیں. ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ بارش کا فرشتہ بالکل تیار کہ بس اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے سے بس اچانک اللہ کا حکم آئے گا اور میں اتنی بارش برساؤں گا کہ ساری آگ کو سر کر دوں گا. بارش کا فرشتہ کھڑا ہوا منتظر ہے. جبریل علیہ السلام کو منع کر دیا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا. مجھے بتائیے عقل کا تقاضا یہ ہے یا نہیں کہ آج آدمی کو جلا دیتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے میں پوری قوم میں اللہ کا ایک واحد بندہ، ایک مباحث، ایک مسلمان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہر مصیبت صعوبت سے برداشت کر لیا تھا. وہ بالکل اپنے آپ کو آگ میں جلوانے کے لیے تیار ہو گئے. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، سارے فرشتے منتظر تھے کہ کوئی حکم آنے والا، بارش کا فرشتہ منتظر. یہ سارا نظام عجیب و غریب ہو گیا. آج رب کریم نہ کسی فرشتے کو کہا، نہ کسی اور بارش کے فرشتے کو کہا، نہ جناب زمین کے موکل کو کہا، نہ پہاڑوں کے موکل کو کہا. رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی استقامت ملاحظہ فرما کر براہ راست آپ کو حکم دے دیا. باری سالا ہوا سننا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آپ ٹھنڈی ہو جا میرے خصوصی بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بلکہ فرمایا سلامن، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. ایک صحابی کے قول یہ ہے کہ رب کریم اگر یہ نہ فرماتا اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، صرف اتنا فرماتا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ہو سکتا ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برف بن جاتی اور اس کی ٹھنڈک سے بھی اللہ کے خلیل کو نقصان ہوتا. اس لیے فرما قل نا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، اس لیے وہ ایسے ٹھنڈی ہوئی کہ اس کی ٹھنڈک سے بھی ابراہیم علیہ السلام تجلیت نہیں ہوئی. ایک روایت یہ ہے کہ سائے کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں آ گیا اور وہ آگ سے ابراہیم علیہ السلام پر سایہ کرتا. جبریل امی آگ ہی میں جلوہ گر ہوئے اور جبریل امی کیا کرتے، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کی پیشانی سے پسینہ پوسا کرتے تھے. صرف اتنا آگ سے ان کو اتنی اذیت ہوئی کہ عام طریقے سے آدمی جتنی گرمی برداشت کر لیتا اس قدر. اللہ اللہ، میں نے ایک روایت میں پڑھا، اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک قول یہ ہے کہ 40، یہ ایک قول یہ ہے کہ 50 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، 40 یا 50 دن. ایک روایت یہ ہے کہ رسی سے باندھ کر آپ کو ڈالا گیا، رسی جل گئی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت ہیں. 40 یا 50 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے. ایک قول ابراہیم علیہ السلام کا یہ، اس کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا، وہ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے روز آگ میں رہا 40 یا 50 دن، قسم خدا کی مجھے آگ میں وہ راحت، وہ تمانیت اور ایسا اطمینان ہوا کہ زندگی میں نہ پہلے کبھی اتنا اطمینان اور راحت محسوس ہوئی، نہ زندگی میں آگ سے نکلنے کے بعد اتنی راحت مجھے محسوس ہوئی. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کاش کہ میری بقیہ ساری زندگی آگ ہی میں گزر جاتی، یعنی مجھے آگ میں اتنی تمانیت، اتنی راحت ہوئی کہ ساری زندگی میری آگ ہی میں گزر جاتی. اتنے آپ جانتے نقطہ کیا ہے؟ صوفیہ اس سے نقطہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر کے جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو بڑی بڑی صعوبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آسان کر دیتا ہے، اس پر سہل کر دیتا ہے کہ وہ ساری سختی اور ساری جناب صعوبتوں کو وہ اللہ کا حکم اور من جانی اللہ تصور کرتے ہوئے ابھی دان گرامی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے جو کہ ان کا رب انہیں راضی. میں نے ایک تاریخ میں بڑا عجیب واقعہ پڑھا, حضرت امام زین العابدین توجہ کیجیے, ایسی دعوت فکر ہے, یہ تھا تقریر کے آخری حصے. میں نے پڑھا حضرت امام زین العابدین ہتکڑی اور بیڑیاں لگائے ہوئے اپنے زمانے کے بادشاہ کے دربار کھڑے ہوئے, سید باب امام حسین کی اولاد, وہ ذہن علم کا پڑاؤ تقوی کی جگہ, دیکھنے میں صورت وہ نورانی کہ کام میں صورت شرما جا, وہ دربار میں کھڑے ہوئے بیڑیاں پیروں میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیا, بے یارو مددگار ایسا لگتا کھڑے ہوئے. زہری سے بہت بڑے بزرگ حدیث تھے, زہری جب وہاں سے گزرے امام زین العابدین کو اس حالت میں جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد زہری سے رہا نہ گیا اور جناب وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہا کہ مجھ سے یہ دیکھا نہیں گا, آپ جیسے نرم و نازک ہاتھوں میں بیڑیاں, آپ جیسے نرم و نازک شہزادے کے پیر میں بیڑیاں ہاتھ میں ہتھ کریاں, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اور امام زین العابدین جس کے قامت کا پہاڑ بن کر مسکرا رہا, زہری کو جب دیکھا کہ یہ نہایت ہی میری حالت کو دیکھ کر تھا اور غم میں مبتلا ہو گیا, ورنہ زہری کی طرح وہ جب قریب آئے انہوں نے کہا دیکھ ہماری شان, یہ کہہ کر امام زین العابدین نے ہتھکڑیاں جو ہے اپنے ہاتھ سے آرام سے نکال دی. حالانکہ ہتھکڑیاں نکلتی نہیں, بڑی سستا ہو, بڑے آرام سے نکالتی, اور اسی طریقے سے بیڑیوں میں سے اپنے پیر کو کھینچ لیا. کہا زہری یہ ہے ہمارا مقام, سمجھ لیا تو نے, واپس یہ کہہ کر ہاتھ ہتھکڑیوں میں ڈال دیے, پیر بیڑیوں میں ڈال دیے. کہا زہری بات یہ ہے کہ ہمارا رب اسی میں راضی ہے, ہمارا رب اسی زیور میں راضی ہے, ہم اپنی رب کی رضا میں راضی ہیں. تو اللہ کے بندے بڑی بڑی مصیبتیں صعوبتوں میں جو مسکراتے ہیں, کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا وہ جسم جسمانیت نہیں رکھتے؟ کیا اپنے خالق میں روح نہیں رکھتے؟ وہ تکلیف جو مجھے ہوگی وہ آپ کو بھی ہوگی, جو آپ کو ہوگی مجھے ہوگی, وہی تکلیف نبیوں کو بھی ہوگی, بندوں کو بھی ہوتی, مگر رب کی رضا میں ایسے راضی ہو جاتے ہیں کہ اس اذیت اور تکلیف میں انہیں لطف آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں, اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب آگ سے نکالا گیا, قسم خدا کی جو راحت مجھے 50 دن یا 40 دن آگ میں ملی, نہ اس سے پہلے کبھی میسر آئی, نہ اس کے بعد میں کبھی میسر آئی, کاش کہ میری ساری زندگی آگ میں گزر جاتی. تو قول یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, اور یہ قول حضرت کعب ابن احبار کا رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں جب رب کریم نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, تو حضرت کعب کہتے ہیں یہ حکم آنا تھا, ساری دنیا کی آگ سرد پڑ گئی, پوری دنیا کی آگ بجھ گئی. اور اس دن جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے, کسی شخص نے آپ سے کوئی نفع نہیں حاصل کیا, نہ کسی کی روٹی پکی, نہ کسی کا کھانا پکا, نہ کسی کا پانی گرم ہوگا, رب کا حکم آنے پر ساری دنیا کی آگ بالکل سرد پڑ گئی. ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم دنیا کی آگ پر نافذ ہو گیا. اب آئیے 50-40 دن کے بعد اللہ کے نبی آپ سے برآمد ہوتے, جب آپ سے نکلے تو میں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا وہ باپ جو حقیقت میں چچا تھا, جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرما لیا, اگر اس وقت موجود تھا جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل رہے تھے, تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی پوری عمر میں آزر نے جو کلمہ خیر کہا وہ کیا تھا؟ جو کلمہ خیر ایک ہے, پوری زندگی میں اس سے کوئی کلمہ خیر ادا نہیں ہوا, وہ بت خراب تھا, بت کا پجاری تھا, بتوں کو بھیجا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ, ساری زندگی اس کی معصیت ہی میں گزری, معصیت ہی میں مرا, مگر اس میں ایک کلمہ خیر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے نکال دیتا. اللہ اکبر, جس وقت ابراہیم علیہ السلام آپ سے باہر آئے, رسیاں موجود نہیں جلی, اور کیا حال تھا, صرف ان کی پیشانی پر مختصر پسینے کی بوندیں, اور وہ ایسے پسینہ پھوٹ کر جب باہر آئے اتنی بڑی آنکھ سے جب آذر نے دیکھا کہ میرا بھتیجا بچ گیا تو آنے کے بعد آذر نے ایک جملہ کہا کہ ابراہیم تو جسے اپنا رب کہتا ہے, کیونکہ ہم تو نمرود کو رب کہتے ہیں, وہ کہتا ہے تو جسے اپنا رب کہتا, تو جسے خالق کو مالک کہتا, تو جسے اپنا پالنے والا پیدا کرنے والا کہتا ہے, اس آنکھ کے معاملے سے ظاہر ہوا کہ وہ بڑا عظیم ہے, بہت بڑا عظیم ہے کہ جس نے تجھے ایسی آنکھ سے نکال لیا, جس قدر خطرناک آنکھ سے تجھے بچا لیا, تو تو جسے رب کہتا ہے وہ بڑی عظمت والا ہے کہ جس نے تجھے ایسی آنکھ سے بچا لیا. کہا جاتا ہے کہ آدمی تو آدمی, عزیزان گرامی تمام وقت اگر ان کی حمایت میں تھے, جو جانور ادھر سے گزرتا وہ کوشش کرتا کہ آگ کو بجھایا جائے, پوری کوشش کرتا کہ آگ کو بجھایا جائے. بھائی کیا کسی پرندے چرندے کسی سے آگ بجھتی ہے, مگر وہ حصے دار بن گیا کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ جلائی گئی وہ اسے بجھایا جائے. ایک روایت میں نے پڑھا ساری مخلوق میں سے گرگت ایسا جانور ہے, وہ کمبخت آگ کے قریب آن کر پھونک رہا تھا. بتائیے کمبخت سے کہیے تیرے پھونکنے سے کیا آگ میں کوئی زیادہ تپش پیدا ہوگی, یہ ایک جانور تھا کہا گیا یہ پھونک رہا تھا. اس لیے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگت کو مارنے کا حکم دیا, یہ جانور جہاں نظر آئے اس کو مار دیا جائے, اسے قتل کر دیا جائے, اور اس پر ثواب بھی بتایا گیا. اور لوگوں نے اسی سے ملایا کہ چھپ کلی کو بھی مار دیا جائے. ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ یہ بڑے زہریلے جانور ہیں اس لیے ان کو مار دینا چاہیے. ایک روایت میں نے پڑھا کہ کوئی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آئیں اور ایک نیزہ کونے میں رکھا ہوا دیکھا, تو پوچھا صدیقہ یہ نیزہ تم نے کونے میں گائٹی میں رکھا, تو صدیقہ نے فرمایا یہ ہم نے گرگٹ کو مارنے کے لیے رکھا ہے. تو فرمایا کہ گرگٹ ایک جانور تھا جو آگ میں پھونک رہا تھا تاکہ اور آگ اور بڑھ جائے, اس لیے حضور نے گرگٹ کے مارنے کا حکم فرمایا. ان تمام تناظر میں عزیزان گرامی یہ ثابت ہوا کہ دین کے لیے اسلام کے لیے جب کوئی بات آ جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈٹ جائے اور اس کے ڈٹنے کا عالم وہ ہو جیسے ہم نے گزشتہ دو دن پہلے بیان کیا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اور ثم استقاموا یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے, تنزل علیہم الملائکۃ تو اس پر فرشتے نازل ہوتے, وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اے مرد مومن اب تجھے ڈرنے کی اور حزن اور ملال کی کوئی ضرورت نہیں, وابشروا بالجنۃ التی تم توعدون, ہم اس لیے آئے تاکہ تجھے اس جنت کی بشارت دے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے دنیا میں کیا. یہ استقامت کا عزیزان گرامی مظاہرہ اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. عزیزان محترم ایک بات آخری ذہن رکھیے, جس کو ہم آئندہ جمعے اور آگے بڑھائیں گے, جس آدمی کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے امتحان بھی اس سے اتنا ہی بڑا لیا جاتا. اللہ اللہ رب سے دعا فرما, مولا ہم تو تیرے بڑے کمزور بندے بڑے ناتواں بندے بہت ہی زیادہ کمزور ہیں, وہ تو تیرے نبی جو اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے, تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے اس لیے کہ ہم کو تیرا کوئی امتحان دینے کی اہلیت رکھتے ہی نہیں. وما علینا الا البلاغ.